Demek keman çalıyorsun. Evet komutanım, hem çalar hem okurum. Oo, bu harika işte. Etrafına baktı, erlerden birine seslendi. Oğlum şuradan bir keman getirin bana. Er koşarak binaya girdi. Binbaşı çavuşa dönerek, şimdi anlarız neyin ne olduğunu. Keman geldi, komutan kemanı Sadullah'a verdi. Sado kemanı şöyle bir yokladı, akorduna baktı, içinden iyiymiş dedi. Meydan senin Sadullah, hadi göster hünerini. Hangi parçayı emredersiniz komutanım? İçinden geleni çal. Sado binbaşıyı şaşırtmak için zor bir parça seçti. Tamburi Ali Efendi'nin segah şarkısı. Dil harabı aşkınım, sensin sebep berbadıma. Binbaşı bu kadarını beklemiyordu. Bu çocuk konservatuvardan gelmiş olmalı diye düşündü. Harika, sen konservatuvarda mı okudun? Hayır komutanım, beni babam yetiştirdi. Kendisi de kemaniydi. Aferin, bir de hafif bir şey söyle, baş üstüne. Bu defa Saadettin kaynağı seçti, muhayyer. Ay doğdu batmadı mı, humar göz yatmadı mı? Binbaşı neşeden dört köşe oldu. Bu çocuk gazinoyu şenlendirecek. Çavuşa döndü. Bu çocuğun eşyalarını topla, bizim SAS heyetinin kaldığı koğuşa taşınsın. Komutanım eğitim? Bu çocuk eğitimi almış zaten evladım, ne eğitimi? Çavuşla Sado selam verip ayrıldılar. Çavuş yolda Sado'ya takıldı. Ulan hadi iyisin. Sayemde askerlikten yırttın. Sağ olun komutanım. Biliyorsunuz bizim memlekette askerlik hatıralarını anlatmak pek yaygındır. Bu bir, yatılı okul hatıraları iki. Çoğu da birbirine benzer. İşin ucunu kaçıranlar dinleyicilere aldırmadan anlatır da anlatır. Biz bu yola gitmeyelim. Sadece şunu belirtelim ki Şefika'ya ciğer yakan mektuplar yazdı. Ondan da aynı şekilde cevaplar aldı. Askerden dönünce evlendiler. Zaten herkes bekliyordu bunu. Sözler, dedikodular söylenmiş, hatta bayatlamıştı. İki gerzek birbirini buldu. Bu Sado'da mide yokmuş arkadaş. Tuttu bozuk kızı aldı. Bozuğa güven olmaz, yakında bunu boynuzlar. Dokunmayın gariplere. İkisi de yaralı. Düşene vurulmaz arkadaş. O da doğru ya. Şefika ile Sadullah tüm dedikodulara kulak tıkamışlardı. Sabır anayla Makbule laf atmaya kalkanın lafını ağzına tıkıyordu. Zaman sonra bu mevzu bitti, unutuldu. Sadullah yine dükkanı açmıştı. Şefika ona yardımcı oluyordu. Şöyle ki, Sabır ananın tarifiyle reçeller kaynatıp kavanoza koyuyorlar, konserve yapıyorlar, turşu kuruyorlar ki Sabır ananın turşusu çok meşhurdur. Bunları toptan marketlere satıyorlardı. Reçellerin, turşuların şöhreti kısa zamanda yayıldı. Bu şehirden olup gurbete çıkanlar, akrabalarına sipariş verip getirtiyorlardı. Yani Şefika ile Sabır ananın hiç boş vakti yoktur desek, inanın. Ancak bir sıkıntı vardı ki tedavisi yok. Şefika'nın çocuğu olmuyordu. Doktor bunu yaşadığı travmaya bağlamıştı. Sabredin, zaman sonra olur diye onları teselli ediyordu. Akşamları Sadullah Şefika'ya musiki dersleri vermeye başladı. Kızın kulağı hassas, sesi güzeldi. Meramını anlatacak bir cümleyi doğru dürüst kuramazdı ama bir parçayı bir kere geçseler hemen ezberliyordu. Bu da Sado'yu çok memnun ediyor, meşk ettikleri parçaları beraber okuyorlardı. Musiki hayatlarına mana katmış, akşamı iple çeker olmuşlardı. Hayat böyle dalında kızaran zerdali gibi kıpırtısız, tatlı bir mayhoşluk içinde geçiyordu. Taşra böyledir işte. Kimi bu tek düze hayatı benimsemez, hareket ister, taşra sıkıntısından bahseder, kimi de duttan sonra kiraz, kirazdan sonra kayısı, kayısıdan sonra sebzeler diyerek fasulye, kabak, patlıcan kurutarak günün nasıl geçtiğinden haberi olmaz. Esnaftan geçtik, memurlar dahi günlük mesainin dışında bir şeyler bulur kendine. Kimi seracılık yapar ufak çapta, kimi kuş besler, kimi marangozluğa meraklı olur, kimi balıkçılığa. Ara sıra bu temiz suyu bulandıran, kim olduğu, nereden geldiği belli olmayan yaramaz adamlar da peyda olur. Kömür İbo bunlardan biriydi. İstasyon mahallesinin altında bir barakada yaşıyordu. Gerçekten de nereden geldiği, ne zaman geldiği belli değildi. Hırsızlıktan, dolandırıcılıktan poliste kaydı vardı. Bu ufak kentin genel evi yoktu ama kırık tabir edilen düşük kadınları vardı. Her yerde olur. Onlardan biriyle dost hayatı yaşadığı söyleniyordu. Bununla kalsa iyi. Pis nefislinin tekiydi. Şunun bunun kızına gelinine asılır, bir ton dayak yer, içeri girer çıkar ama bu pislikten vazgeçmezdi. Aile bağı kalmamış, işsiz güçsüz, karaktersiz gençlerden bir çete kurmuştu. Bu çete, istasyona trenle gelen malların veya gidecek malların yükleme-boşaltma işlerini tekellerine almıştı. Vagonla gelen çimento, un, demir, beyaz eşya, sebze, meyve ne varsa İbo'ya haber edilir, o da çetesiyle gelip malı ya boşaltır ya yükler. Müşteriyi sık boğaz etmez, makul bir para alır. O gece çetesiyle beraber şehrin az ilerisindeki Pınarbaşı'nda kafaları çekerlerdi. İbo'nun asıl işi kömür hırsızlığıydı. Şehre marşandizle gelen kömür üstü açık vagonlara yüklenirdi. Katarın ne zaman geleceğini içerideki adamlarından öğrenen İbo pusuyu kurar, katar şehre 3-5 kilometre yaklaşınca hücuma kalkardı. Orada bir rampa vardı. Bu sebeple makina iyice yavaşlıyordu. Tam bu sırada İbo ve adamları kömür vagonlarına atlıyor, iri kömür parçalarını hızla şarampole atıyorlardı. Katarın her iki yanından ve epeyce arkadan gelen iki at arabası bu kömürleri topluyor ve arabaya yüklüyordu. Katar şehre yaklaşıncaya kadar bu telaşlı soygun devam ederdi. Kimse görmesin diye bir noktada inerler, tren geçip gittikten sonra bir araya gelirler, dinlenip birer sigara içerler, neden sonra kömür dolu at arabaları da gelip onlara kavuşurdu. Şehir uykuya dalıp, etraftan el ayak çekilince arabaları Celair'in ambarına götürür, tartısız falan teslim ederlerdi. Celair araba başına para verirdi. İyi para. Şehre her mevsim kömür gelmiyor. Sonbahar kömür İbo'nun hasat mevsimi. Şefika'yı duymuştu. Bozuk bir kız. Bu laf ciğerine işlemişti. Kızın pazara gittiği bir gün takibe çıktı. Bir temiz pardösü giymiş, bir fötör örtmüş, bir de memur gözlüğü takmıştı. Kimse onun kömür İbo olduğunu anlayamazdı. Şefika iki elinde zor taşıdığı iki sepet, pazardan dönerken kızı ardından izledi. Şehvetle gevşeyen ağzından salya sızıyordu. Hızlandı, kıza yetişti. ''Yardım edeyim evladım.'' Şefika baktı tatlı bir amca. ''Gerek yok, ben taşırım.'' ''Olur mu ama çok ağır yük.'' Olur olmaz, olur olmaz sonunda kömür sepetlerden birini kaptı. Yürüdüler. Şefika, bostan bozumu ya, epeyce domates aldım, turşuluk. Sonra hıyar, biberin en güzeli. Bostan bozumunun bereketi çoktur. Ya çok ucuz. Acur aldım mesela. Acur turşusuna bayılıyor millet. İçine biraz da ekşi erik atacaksın. Çok doğru. Hep geliyor musun pazara? Hiç kaçırmam. Hele bu mevsimde. Yol ayrımına geldiklerinde kömür sepeti kıza verdi. Şefika, teşekkür ederim, zahmet oldu. Sepeti alıp gitti. Kömür bir zaman baktı ardından. Saf kız, bunu araklamak çocuk işi, deyip yürüdü. Aradan iki hafta geçti, havalar iyice serinledi. Şefika yine pazara gitmiş, Sadullah sakışlık odun için dükkanı kapayıp odun pazarına inmişti. Kız istediği meyveleri, sebzeleri almış, iki sepet doldurmuştu. Tam gidecekken yanına bir delikanlı yanaştı, 17 bilemedin 18 yaşlarında. ''Şefika abla!'' Döndü tanımadığı bir çocuk. ''Ne var?'' ''Abla beni Sadullah abi gönderdi.'' Şefika birden heyecanlandı. ''Ne oldu, bir şey mi oldu, nerede?'' ''Heyecan yapma abla, iyidir Sadullah abimiz. İstasyona bir Almancı mal indirmiş.'' Manto satıyormuş ucuz. Hani abim de odun pazarına gidiyormuş ya, yolda görmüş. Dedi ki Şefika'ya söyle tez yetişsin. Sepetleri manav İsmail'e bıraksın dedi. Şefika çocuk gibi el çırptı. Manto ha? Ah canım bana manto alıyor. Aceleyle sepetleri İsmail'in dükkanına indirdi. İsmail abi, benim az işim çıktı. Bunlar burada dursun, sonra alırım. Olur kızım, oracığa bırakıver. Şefika sepetleri bırakıp yel gibi çıktı. İsmail işkillenmişti. Tezgahın gerisinden kafasını uzatıp baktı. Kız bir delikanlıyla buluştu, biçimsiz bir oğlan. Sonra ilerideki faytona yürüdüler, binip gittiler. İsmail olup bitene bir mana verememişti. Kafasını iki yana sallayarak, "Hayırdır inşallah," dedi. Fayton birkaç sokak dönerek istasyona doğru hızla gitti. Issız bir sokağın köşesinde durdu. Şefika, "Niye durduk?" delikanlı. "Bir bakayım ne oldu," diyerek indi faytondan. O inerken ve Şefika ona bakarken, Kömür İbo öte yandan yine başında fotör, gözünde gözlük arabaya atladı. Kızı kerpeten gibi kavrayıp ağzına, burnuna ilaçlı mendili dayadı. Şefika bir iki çırpınıp bayıldı. Fayton yoluna devam etti. Faytoncu İbo'nun adamıydı. Trene istasyon tarafından değil, kimselerin olmadığı arka taraftan yanaştılar. İbo kızın üzerine bir pardösü örttü. Faytoncuyla beraber trene bindirdiler. Bu iş için bir kompartımanı kamilen tutmuştu. Şefika'yı getirip uzattılar. Pardösüyü üstüne örttüler. Hasta numarasına yattılar. Faytoncu parasını aldı. Giderken İbo onu tembihledi. Ne sen beni gördün ne de ben seni. Tamamdır Kömür abi, biz adam satmayız. Zamanı ayarlamışlardı. Az sonra tren kalktı. Sadullah pazardan dönüşte Şefika'ya seslendi. Yok. Bir daha seslendi. Yok. Dükkanı açtı ama tedirgin. Tedirginlik endişeye döndü. Aceleyle dükkanı kapayıp manav İsmail'e koştu. İsmail abi, Şefika... Vallahi Sadullah, ben bir şey anlamadım. İşim var dedi, çıktı. Şüphelendim. Ardından baktım, bir delikanlıyla buluştu. Nasıl biri? Biçimsiz, çocuk sayılır. Kömürün çetesindendi sanki. Sado'nun kalbine bir hançer saplandı. Kömürün mü? Bilmem, şüphelendim işte. Sonra? İleride bir fayton duruyordu, binip gittiler. Sadullah'ı ter basmıştı. Kızı kaçırdılar İsmail abi, kaçırdılar.